Na zegarach już 21. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 dzień kwietnia. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy przeszukali już 70% gruzowiska po zawalonej kamienicy w Świebudzicach. Nadal nieznany jest los jednego z mieszkańców. Szwedzka policja jest coraz bardziej przekonana, że zatrzymany Uzbek to sprawca zamachu w Sztokholmie. Jutro w Kościele Katolickim Niedziela Palmowa nasz reporter odwiedził kiermasz z palmami wileńskimi. To już 12 godzina akcji ratunkowej na gruzach zawalonej kamienicy w Świebodzicach na Dolnym Śląsku. Akcja jest trudna, bo pozostałości budynku osuwają się. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski poinformował, że do tej pory sprawdzono 70% gruzowiska. Strażacy nadal szukają 54-letniego mężczyzny, mieszkańca kamienicy. Nie ma jednak pewności, czy w budynku w chwili katastrofy nie przebywały jeszcze inne osoby. 5 osób zginęło w tej katastrofie, 4 zostały ranne, są w szpitalu. Joanna Stankiewicz. Wśród ofiar jest dwoje dzieci w wieku szkolnym. Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Adam Konieczny powiedział, że poszukiwany jest prawdopodobnie jeszcze jeden mężczyzna. Poszukujemy 54-letniego mieszkańca tego budynku, który zamieszkiwał w mieszkaniu na parterze. 4 wydobyte spośród gruzów osoby przebywają w szpitalach. Lekarze walczą o życie 10-letniego chłopca. Burmistrz Świebodzic Bogdan Kożuchowicz zaapelował do mieszkańców ewakuowanych z sąsiednich budynków, aby nie wracali do swoich domów na noc, tylko zgłaszali się do ośrodka pomocy społecznej. Będą skierowani na noclegi, które są już dla nich przygotowane. No też oczywiście są przygotowane posiłki, zakup jakichś niezbędnych rzeczy. W akcji uczestniczy 36 zastępów Straży Pożarnej, ekipy poszukiwawcze, wyszkolone psy. Używany jest też specjalistyczny sprzęt termowizyjny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. A wkrótce na miejsce katastrofy powinna dojechać premier Beata Szydło i szef MSWiA Mariusz Błaszczak. W serwisie Trójki kolejne tematy. Szwedzka policja ma coraz więcej pewności, że zatrzymany 39-letni Uzbek jest sprawcą wczorajszego zamachu terrorystycznego w centrum Sztokholmu. Ukradziony sprzed jednej z restauracji samochód wjechał w tłum ludzi na głównej ulicy handlowej miasta, a potem uderzył w dom towarowy. Zginęły 4 osoby, 15 zostało rannych. Policja nie wyklucza, że sprawca ataku miał wspólników. Według szwedzkiej telewizji SVT w ciężarówce, którą kierował zamachowiec, znaleziono torbę z materiałami wybuchowymi. Zatrzymany wczoraj mężczyzna to według gazety Aftonbladet 39-letni obywatel Uzbekistanu, który prawdopodobnie kierował ukradzioną przed zamachem ciężarówką. Mężczyzna przebywa w jednym z komisariatów policji w Sztokholmie, gdzie oczekuje na decyzję sądu w sprawie jego ewentualnego aresztowania, o które wystąpiła prokuratura. W nocy 6 z 15 rannych w zamachu osób opuściło szpital. Premier Szwecji Stefan Löfven pozostanie w Sztokholmie i nie weźmie udziału w rozpoczynającym się dzisiaj w Göteborgu Kongresie Partii Socjaldemokratycznej. Przemysław Gałyński, Polskie Radio. Szef szwedzkiego kontrwywiadu przyznał, że sprawca ataku był znany podległym mu służbom, ale nie podał szczegółów. W kalendarzu chrześcijańskim jutro Niedziela Palmowa obchodzona na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Jednym z symboli tego dnia są palmy, symbol odradzającego się życia. W ten weekend w Warszawie, w siedzibie Stowarzyszenia Wspólnota Polska, można podziwiać palmy wileńskie i inne wyroby rękodzieła z dawnych kresów Rzeczpospolitej. Kiermasz odwiedził Piotr Pogorzelski. Palmy wileńskie wyróżniają się złożoną formą, a także wielością barw. Pochodząca ze stolicy Litwy Krystyna Jacznik powiedziała mi, że przygotowanie palmy to nie tylko odpowiednie ułożenie traw, gałązek i kwiatów. Z początku trzeba posiać te wszystkie kwiatuszki, później trzeba je wiedzieć, kiedy zebrać, jak wysuszyć. Na kiermaszu są także palmy pochodzące z białoruskiego Grodna. Przygotowuje je Eugeniusz Błudow, z zawodu biolog, a etnograf z zamiłowania. Ona jest płaska, a nie krągła. Powinna utrzymać sobie gałązkie wierzby i jeszcze ozdobiamy palmy słomą. Warszawiacy chętnie odwiedzają kiermasz. Co roku przychodzę na ten kiermasz. Polonię w jakiś sposób wspieramy. Na kiermaszu można kupić także pisanki, ręcznie robione kartki świąteczne, czy też produkty spożywcze. Nie tylko z Litwy, ale też Białorusi i Ukrainy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Kiermasz można odwiedzić także jutro przy krakowskim przedmieściu. Prawie 5 minut po 21. O tej porze w Trójce Sport i Michał Gąsiorowski. I kolejny popis Roberta Lewandowskiego. Gol z wolnego i gol z karnego to jego bramki numer 25 i 26 w tym sezonie Bundesligi. Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund aż 4-1, a dwa gole dołożyli jeszcze Ribery i Robben. Zła wiadomość jest natomiast taka, że przy upadku przed rzutem karnym, bo to właśnie Lewandowski był faulowany, Polak nabawił się kontuzji barku i musiał zejść z boiska. Polacy nie mieli za to dobrego dnia w Premier League. Łukasz Fabiański ze Swansea przegrał 0-1 z West Hamem, a Kamil Grosicki z Hull uległ 1-3 Manchesterowi City. Swoje mecze wygrały Liverpool i Tottenham i teraz wszyscy czekają na wynik Chelsea, która spotka się z Bournemouth. W Hiszpanii potknął się lider. Real Madryt w derbach miasta zremisował 1-1 z Atletico. Prowadzenie dał królewskim Pepe, a wyrównał pod koniec meczu Griezmann. W Lotto Ekstraklasie grad goli. Najpierw Górnik Łęczna przegrał 2-3 z Wisłą Płock, mimo że prowadził 2-0. Przemysław Pitry z Górnika, strzelec pierwszego gola, nie mógł uwierzyć, że tak się skończył mecz. Na pewno kontrolowaliśmy wynik spotkania. Ogólnie przebieg całej tej pierwszej połowy. Wydaje mi się, że nawet do straty pierwszej bramki nie musieliśmy się obawiać niczego ze strony Płocka. Natomiast po tej straconej w dość takich kuriozalnych okolicznościach bramki gdzieś się nam te szyki posypały. No i stąd się wziął taki zamek. Bardzo dziwnie ułożyło się też spotkanie Pogoni Szczecin z Arką Gdynia. Po 3 minutach był remis 1-1, a gole strzelili najpierw Frontczak, a później Trytko, obaj głową. Później Arka się zatrzymała, Pogoń przyspieszyła i mecz skończył się zwycięstwem Pogoni aż 5-1. Od 20:30 grają Termalika z Wisłą Kraków i na razie jest remis 1-1. Mówiłem o zwycięstwie Wisły Płock z Łęczną, ale w Superlidze piłkarzy ręcznych w Płocku tak dobrze nie było. Orlen Wisła przegrał z Wiwę Tauronem Kielce 18-23. Zawiedziony był więc Marco Talabakio z Wisły. Było bardzo trudno. Wiemy, że nie trafiliśmy 4 karnych i tam sama kilka sytuacja i nie wiem, pierwsze połowy tam mieliśmy 3 zawodnika więcej, to nie wykorzystaliśmy. Było, nie wiem, 1-1 w tym czasie. No myślę, że tak była sytuacja, że musimy to zagrać lepiej. Będzie szansa w playoffach, bo na razie to koniec fazy zasadniczej, którą Wiwe zakończyło z kompletem zwycięstw. W koszykarskiej ekstraklasie Stelmet Zielona Góra pokonał u siebie PGE Turów Zgorzelec 94-85. Najlepiej zagrał Łukasz Koszarek, który zdobył 19 punktów i miał 12 zbiórek, a Stelmet pozostaje na szczycie tabeli, mając 22 zwycięstwa i 7 porażek. A nasi rugbyści wydarli zwycięstwo Holandii w Rugby Europe Trophy. Polacy zwyciężyli 14-13 i był to pierwszy międzynarodowy mecz rozegrany na nowym stadionie Widzewa. To trzecie zwycięstwo Polaków w grupie. Szkoda tylko, że już wcześniej awans zapewniła sobie Portugalia, która wygrała wszystkie grupowe spotkania. Teraz to wszystko, sport ponownie po 23. W nocy miejscami zwłaszcza na północy i na południowym zachodzie, a także na krańcach południowych słabe opady deszczu, nad ranem lokalnie mgły. Na wschodzie w nocy przymrozek do minus 1, w zachodniej połowie kraju będzie najcieplej, bo tam plus 7. Jutro na zachodzie Polski sporo słońca, w innych miejscach na zmianę słońce i chmury, a we wschodniej połowie kraju i na południu słabe opady deszczu. W Zielonej Górze 17 stopni, w Krakowie i Lublinie 14, w Warszawie i Olsztynie 13. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Już 23 kwietnia w katowickim Nosprze wyjątkowy jubileuszowy koncert Wojtka Mazolewskiego. Chaos pełen idei. Gościnnie wystąpią Ania Rusowicz, Justyna Święs, Misia Furtek, John Porter oraz Wienio. Wieczór bez muzycznych ograniczeń. Pełen niesamowitych połączeń jazzu z rockiem, bluesem, popem i hip-hopem. Bilety w kasie Nospr oraz na stronie bilety24.pl. Patroni medialni, Gazeta Wyborcza, Jazz Forum, Jazz Soul. Zapraszam serdecznie. Wojtek Mazolewski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Jutro wieczorem w Londynie niezwykły koncert. W ramach festiwalu Church of Sound wystąpi kwintet Wojtka Mazolewskiego. Kwintet przygotował na tę okazję specjalny program. Program z repertuaru serii Polish Jazz. Stańko, Komeda i Namysłowski. Szczególnie pan Zbigniew Namysłowski i jego twórczość jest podobno ostatnio w Wielkiej Brytanii, na przykład w jazzowych kręgach zbliżonych do BBC, szalenie popularna. I materiał, który jutro się pojawi, zespół zagrał wczoraj na specjalnym koncercie, który był rozgrzewką przed jutrzejszym wydarzeniem. Zaczynamy właśnie od Zbigniewa Namysłowskiego i jego winobrania. Thank you. Thank you. Kwintet Wojciecha Mazolewskiego w składzie: Oskar Torok trąbka, Marek Pospieszarski saksofon, Joanna Duda instrumenty klawiszowe i Wojtek Mazolewski kontrabas. To było winobranie Zbigniewa Namysłowskiego. Za chwilę ciąg dalszy tego niezwykłego koncertu opartego na utworach z serii Polish Jazz. Push in the Car Comedy, Astigmatic tegoż kompozytora, a także Song for Eva Janusza Stefańskiego i na zakończenie Afrobeat, kompozycja autorska kwintetu Wojtka Mazolewskiego. Thank you. Dziękujemy bardzo. Joanna Duda na pianie. Marek Pospieszalski na klarnecie w tym utworze. Oskar Torok, trąbka, Jakub Jański, perkusja. Wojtek Mazowski, kwintet i Krzysztof Komeda. Thank you.